มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการนิตยสารฟังสบายกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะ ดิฉันนิสากรเพชรบุญสินค่ะ เป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดีนะคะ 19:30 ถึง 20:00 นค่ะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะ ค่ะช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี ้ก็คงมีคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางกลับบ้านนะคะขับรถก็ต้องระมัดระวังนะคะฝนตกถนนลื่นค่ะอย่าลืมนะคะโทรไม่ขับขับไม่โทรค่ะ ค่ะและในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15กันยายนนะคะมีเนื้อหาหลากหลายเรื่องราวมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะข่าวฟังสบายค่ะสปส.นะคะเพิ่มค่ารักษามะเร็ง7ชนิดโรงพยาบาลเบิกเงินสูงสุดได้ 2.7 แสนบาทค่ะ ค่ะอีกข่าวนึงนะคะกรมควบคุมโรคห่วงคนไทยติดเอชเฉลี่ยวันละ27รายค่ะเร่งเดินหน้ามาตรการลดจำนวนผู้เสพยาและโอกาสเสี่ยงติดเชื้อใน14จังหวัดค่ะ ค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะเคล็ดลับสุขภาพดีกับชาขาวมาฝากกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ ค่ะส่วนช่วงบันเทิงสบายนะคะมีหนังสือดีๆน่าอ่าน2เล่มมาฝากค่ะเล่มแรกคลุกข้าวซาวเกลือและอีกเล่มนึงนิพานระหว่างวันค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะนายแพทย์สุรเดชวรีอิทธิกุลผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมสปส.นะคะกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยว่าการรักษาโรคมะเร็งนั้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากเลยที่ผ่านมานะคะก็มีการจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลเป็นค่าเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาในวงเงินไม่เกิน 50,000 ซึ่งปัจจุบันวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดดังนั้นนะคะเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการประกันสังคมก็มีมติเห็นชอบให้สปส.จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามมาตรฐานและแนวทางการรักษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งนะคะซึ่งกำหนดแนวทางการรักษาที่ชัดเจนไว้7ชนิดได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งโพรงจมูกมะเร็งปอดมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะหากสถานพยาบาลให้การรักษาตามแนวทางดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงจากสปส.ได้สูงสุดถึง 2.7 แสนบาทค่ะ ค่ะนายแพทย์สุรเดชยังกล่าวต่อไปอีกด้วยนะคะว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยไม่ต้องกังวลว่าสถานพยาบาลจะบ่ายเบี่ยงค่ะเพราะว่าการรักษาโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่ายสูงในขณะที่สถานพยาบาลคู่สัญญาก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลดีทั้งผู้รับและผู้ให้บริการค่ะและสำหรับกรณีที่สถานพยาบาลให้การรักษาไม่ตรงกับแนวทางการรักษานั้นหรือไม่สามารถให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนดด้วยเหตุผลต่างๆนะคะสถานพยาบาลยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 50,000 บาทค่ะทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาหรือจะโทรไปที่หมายเลข1506มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือจะเข้าไปที่ www.sso.go.th ค่ะ ค่ะอีกข่าวนะคะมาจากกรมควบคุมโรคค่ะซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอสแห่งชาตินะคะก็พูดถึงว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 500,000 รายในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปีนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 1,097 คนเฉลี่ยวันละ21คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในประเทศไทยจากการคาดประมาณไม่ต่ำกว่า 30,000 คนด้วยอัตราการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกันที่สูงถึง136ส่วนมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ติดยาเสพติดนั้นกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยค่ะจัดทำโครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในประเทศไทยเพื่อหามาตรการลดปัญหาผู้ติดเชื้อจากการใช้ยาเสพติดซึ่งดำเนินการมาแล้ว2ปีโดยมีอาสาสมัครที่เคยติดยาเสพติดร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้ยาแห่งประเทศไทยคอยช่วยเหลือในการหาคนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด14จังหวัดซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดยาเข้าร่วมโครงการประมาณ 4-5,000 คนค่ะ ค่ะก็ผ่านไปนะคะกับ2ข่าวด้วยกันค่ะข่าวแรกก็จะเป็นสปส.เพิ่มค่ารักษามะเร็ง7ชนิดในโรงพยาบาลนะคะและอีกข่าวนึงค่ะกรมควบคุมโรคห่วงคนไทยติดเอดส์ค่ะซึ่งเฉลี่ยวันละเพิ่มขึ้นถึง27รายด้วยกันค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันสัก2เพลงค่ะฟังเพลงขอบใจจริงๆจากเบิร์ดธงชัยค่ะแล้วก็อีกเพลงนะคะได้โปรดจากแพรวคณิตกุลค่ะฟังพร้อมกันเลยนะคะ ขอบใจสักครั้งหนึ่งถึงคนที่เคยซึ้งใจสุดท้ายก็จากกันไปแต่เหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอบใจที่สอนให้ฝันและไฟจนชื่นชมและสอนให้เจ็บให้ช้ำจำบทเรียนที่แพงเหลือหลายถ้าหากครั้งนี้ไม่มีเธอลวงหลอกไว้ฉันนี้คงงมงายเห็นรักดีเกินไปไม่มีวันจะรู้ฉันเจ็บครั้งนี้ฉันมีเธอเป็นดังครูชื่นชมและ

หานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอแบงคอกแบรนด์โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงสาระฟังสบาย ค่ะคุณผู้ฟังคะชาข่าวนี้ได้รับการค้นพบมานานนะคะโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งชาค่ะเนื่องจากว่าเป็นชาที่หาได้ยากและมีราคาที่แพงกว่าชาเขียวและชาดำหลายเท่าตัวเลยค่ะโดยชาขาวนี้นะคะจะอยู่ที่ส่วนยอดสุดของต้นชาที่ยังตูมอยู่และมีลักษณะคล้ายเข็มหรือมีขนอ่อนสีขาวปกคลุมค่ะความโดดเด่นของชาขาวนอกจากว่าจะมีรสอ่อนระมุนและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่าโฟลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่มากกว่าชาอื่นๆค่ะดังนั้นชาขาวจึงช่วยปกป้องเซลล์จากการเสื่อมสภาพและถูกทำลายเนื่องจากว่าปัจจุบันมลภาวะและสภาวะโลกร้อนมีส่วนทำให้ร่างกายเสื่อมสภาวะก่อนวัยค่ะและคุณสมบัติพิเศษของชาขาวนี่เองทำให้โลกตะวันตกทุ่มงบวิจัยเรื่องชาขาวกันโดยล่าสุดจากการศึกษาค้นคว้าของสถาบันลีนัสแห่งมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทสหรัฐอเมริกาพบว่าชาขาวมีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงกว่าชาเขียวถึง3เท่าตัวเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะสถาบันค้นคว้าวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลคลีฟแลนด์สหรัฐอเมริกาก็ค้นพบเช่นกันนะคะว่าสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในชาขาวช่วยปกป้องผิวจากภายในด้วยคุณประโยชน์2ประการด้วยกันนั่นก็คือป้องกันระบบภูมิคุ้มกันผิวจากการถูกทำลายแล้วก็ยับยั้งอนุมูลอิสระที่มีสาเหตุมาจากรังสี UV ค่ะนอกจากนี้นะคะช่วยป้องกันการสูญเสียโปรตีนในชั้นผิวจากกระบวนการออกซิเดชันทำให้ต่อมน้ำเหลืองขจัดผิวออกจากผิวทำให้ผิวไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรนะคะด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางทั้งในอเมริกาและยุโรปค่ะนำชาขาวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตภัณฑ์ลบเลือนริ้วรอยและชะลอวัยเพราะช่วยป้องกันรอยเหี่ยวย่นสีผิวด่างดำและแห้งกร้านค่ะแล้วก็อีกทั้งในวงการทันตกรรมก็ยังนิยมนะคะนำชาขาวไปคิดค้นเป็นสารสกัดในยาสีฟันเพื่อยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากและป้องกันฟันผุค่ะ ค่ะสำหรับประเทศอังกฤษนะคะศาสตราจารย์ดีแคลนนอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยคิงส์ตันกรุงลอนดอนก็ได้ค้นพบอีกนะคะว่าสารสกัดที่ได้จากชาขาวจะช่วยบำรุงผิวล้ำลึกไปถึงโครงสร้างชั้นในของผิวหนังค่ะซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ผิวหนังในชั้นอิลาสตินและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวคงความยืดหยุ่นไม่หย่อนยานค่ะและสารประกอบในชาขาวก็ยังช่วยหยุดยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จะเข้าไปทำลายโครงสร้างภายในของผิวในระดับลึกเนื่องจากความเครียดและสภาวะเร่งรีบในชีวิตยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลใส่ใจสุขภาพก็ควรอย่างยิ่งที่จะหันมารักษาสุขภาพโดยการเลือกเครื่องดื่มสุขภาพที่มาจากธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาขาวซึ่งเป็นชาส่วนยอดที่ผ่านขั้นตอนน้อยที่สุดในกระบวนการผลิตจึงทำให้ยังคงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับคนที่ห่วงว่าชาขาวจะมีคาเฟอีนนั้นก็หมดกังวลได้เลยค่ะเพราะชาขาวมีคาเฟอีนน้อยมากเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆที่สำคัญนะคะชาขาวนั้นป้องกันการเกิดมะเร็งค่ะแล้วก็ยับยั้งการสร้างไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรุนแรงได้ค่ะโดยไนโตรซามีนนั้นก็เป็นตัวทำลายตับต้นตอที่สำคัญที่ทำให้เกิดสารไนโตรซามีนก็ได้แก่ไนไตร์แล้วก็สารอะมีนในปัจจุบันมีการใช้สารไนไตร์แล้วก็ไนไตร์ที่พบในสารกันบูดกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กันมากค่ะ พิษของไนโตรซามีนอย่างเฉียบพลันก็คือทำให้เลือดออกในตับในระบบทางเดินอาหารและพิษที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับโดยความสามารถในการยับยั้งนี้ก็จะสูงกว่าวิตามินซีหลายเท่าเพราะสามารถทำปฏิกิริยาได้เร็วแล้วก็แรงกว่านั่นเองค่ะ ค่ะแต่อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วก็ถือว่าชาเป็นเครื่องดื่มที่มีความปลอดภัยสูงนะคะยกเว้นในบางคนที่อาจโดนกระตุ้นด้วยสารคาเฟอีนง่ายๆเช่นเดียวกับกาแฟค่ะอย่างเช่นผู้ที่เป็นโรคหัวใจไทรอยด์โรคกระเพาะหรือว่าคนที่นอนหลับยากก็ไม่ควรดื่มชากาแฟหลัง 12:00 น.หรือ 18:00 น.นะคะเพราะว่าการดื่มชาที่เข้มข้นมากจะมีผลให้กระเพาะอาหารดูดซับอาหารได้น้อยลงระบบย่อยอาหารผิดปกติซึ่งจะทำให้ท้องผูกค่ะและยิ่งถ้าดื่มชาเข้มข้นในช่วงท้องว่างติดต่อกันเป็นเวลายาวนานอาจทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารได้ค่ะดังนั้นควรดื่มชาหลังรับประทานอาหารแล้ว 2-3 ชั่วโมงและสำหรับผู้ที่ไตทำงานบกพร่องหรือมีอาการไตวายเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบสตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดสตรีตั้งครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงผู้ที่มีไข้สูงไม่ควรดื่มชานะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายได้ค่ะและพึงระวังด้วยนะคะว่าไม่ควรดื่มชาขณะกินยาไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าแผนโบราณค่ะและไม่ควรดื่มชาที่ชงค้างคืนหรือชงไว้นานหลายชั่วโมงเพราะว่าชาที่ชงทิ้งค้างไว้นานๆมีกรดแทนนินสูงค่ะและสารต่างๆในน้ำชานั้นอาจทำปฏิกิริยาจนกลายเป็นสารพิษได้ค่ะ ค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของนิตยสารฟังสบายค่ะในช่วงของบันเทิงสบายวันนี้มีหนังสือดีๆเรื่องคลุกข้าวสาวเกลือแล้วก็นิพพานระหว่างวันมาฝากกันค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย คุกข้าวซาวเกลือผลงานของฮิมิโตะนาโตเกียวค่ะคุกข้าวซาวเกลือเป็นผลงานเล่มล่าสุดของฮิมิโตะนาโตเกียวที่ได้รวบรวมคอลัมน์ในนิตยสารดิฉันไว้นะคะทั้งหมดก็เป็นความเรียง50บทที่ร้อยเรียงเรื่องราวละเอียดอ่อนไว้มากมายค่ะประกอบไปด้วยความรักความหลงใหลความสัมพันธ์การสร้างตัวตนกิเลสนานาประการเลยนะคะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เดินอยู่บนเส้นทางแห่งการยอมรับตัวเองค่ะเล่าเรื่องด้วยทำท่าทีของเพื่อนที่เล่าให้เพื่อนฟังร้อยเรียงชีวิตเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ฉากของการทำอาหารนะคะจนทำให้คนอ่านได้นึกย้อนไปยังชีวิตตัวเองว่าคนเราเนี่ยนะคะเคยมีช่วงเวลาที่ทั้งขมขื่นและละเมียดละไมเช่นนี้หรือไม่ค่ะ อีกเล่มหนึ่งนะคะผลงานของวอวชิรเมธีค่ะนิพพานระหว่างวันนะคะหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทัศนคติที่ชาวพุทธมีต่อคำว่านิพพานเปลี่ยนไปท่านววชิรเมธีพระนักปราชญ์แห่งยุคนะคะก็ออกมายืนยันว่านิพพานมีอยู่จริงเป็นไปได้และเข้าถึงได้จริงในชาตินี้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ทันทีโดยมนุษย์ทุกผู้ทุกคนพบกับทุกคำตอบของปริศนาแห่งนิพพานได้ในหนังสือเล่มนี้ที่จะนำไปสู่พระนิพพานค่ะเป้าหมายอันสูงสุดของศาสนาพุทธด้วยคำอธิบายที่เข้าใจง่ายวิธีการที่นำไปปฏิบัติได้จริงค่ะก็หาอ่านกันได้นะคะนิพพานระหว่างวันค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะจะจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลราชมงคลพระนครครั้งที่1ค่ะมีวงซิววงฟูออไลพาราด็อกซ์แล้วก็วงพิงค์แพนเตอร์นะคะมาสร้างสีสันเอาใจทั้งวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นะคะรองศาสตราจารย์ดวงสุดาเตโชติรสอธิการบดีก็เปิดเผยว่าในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมนี้นะคะมทร.พระนครก็จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกิจกรรมแรกคือคอนเสิร์ตการกุศลราชมงคลพระนครค่ะในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะคะเป็น2รอบด้วยกันรอบแรกเป็นการแสดงดนตรีของศิลปินวัยรุ่นนะคะก็มีวงซิลฟูออไรแล้วก็พาราด็อกซ์ส่วนรอบที่2เอาใจคนที่อายุ เลยวัยรุ่นซึ่งศิลปินที่จะมาในครั้งนี้คือ Pink Panther ค่ะพร้อมด้วยแขกรับเชิญอย่างสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์วินัยพันธุรักษ์และวิรัตอยู่ถาวรค่ะก็มีการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะรอบแรกนั้นเน้นนักเรียนนักศึกษาบัตรในราคา300บาทรอบที่2ประชาชนทั่วไปนะคะบัตรในราคา 2,000 แล้วก็ 1,000 บาทผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่02-228-1534ค่ะ ค่ะหมดเวลาสำหรับรายการนิตยสารฟังสบายกันแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะค่ะอย่าลืมนะคะขับรถระมัดระวังอุบัติเหตุกันนะคะอย่าลืมให้น้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะ ค่ะดิฉันนิสากรไพบุญสินค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน ลมกับดวงอาทิตย์วันหนึ่งลมกับดวงอาทิตย์เถียงกันว่าใครมีกำลังมากกว่ากันทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นคนเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินมาตามถนนแล้วดวงอาทิตย์ก็พูดขึ้นว่า ข้าพบวิธีที่จะตัดสินการโต้เถียงของเราแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้คนเดินทางนั้นถอดเสื้อคลุมได้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าข้าให้ท่านเริ่มก่อนแล้วกัน ดังนั้นดวงอาทิตย์จึงหลบไปหลังก้อนเมฆแล้วลมก็พัดโดยแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ยิ่งลมพัดแรงเท่าไหร่คนเดินทางก็ยิ่งคลุมร่างกายมิดชิดมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งในที่สุดลมก็หมดแรงจากนั้นดวงอาทิตย์ก็ออกมาและส่องแสงสว่างเต็มกำลังไปยังคนเดินทางผู้นั้นไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนเกินกว่าที่จะสวมเสื้อคลุมตัวนั้นเดินต่อไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนโยนได้ผลกว่าความรุนแรง